Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Narkotyki za ponad 1 200 000 skonfiskowali warszawscy policjanci. CBŚP rozbiło gang przemytników i dealerów. Tureckie kazanie o sułtanie. Brytyjska prasa zaniepokojona zwrotem Turcji ku autokracji. Toprowcy ostrzegają turystów. W góry wróciła zima. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinami. Gang dealerów rozbiło CBŚP. Zlikwidowano dwa kanały przemytnicze amfetaminy do Szwecji i do Niemiec, między innymi za pośrednictwem przesyłek kurierskich, mówi Rafał Szymański z CBŚP. Narkotyki były ukrywane w używanym sprzęcie AGD. Kiedy jeden z takich przemytów został udaremniony w Świnoujściu, przestępcy zrezygnowali z tej formy działalności i skupili się już tylko na uzyskiwaniu dochodów z handlu narkotykami w Warszawie. Policjanci zlikwidowali magazyn z kokainą, heroiną i mefedronem. Zabezpieczyli narkotyki o szacunkowej wartości 1 200 000 zł. Wśród tych narkotyków było 400 listków nowego na polskim rynku narkotyku, który w swoim działaniu zbliżony jest do LSD. 9 zatrzymanym grozi 15 lat więzienia. 8 zostało aresztowanych. Wyrok pierwszej instancji w sprawie komornika i rzeczoznawcy skazanych za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy licytacji majątku przedsiębiorcy z Nidzicy utrzymał w mocy olsztyński sąd. Komornik Sebastian S. został skazany na 2,5 roku bezwzględnego więzienia oraz obowiązek naprawy szkody w wysokości 200 000 zł. Rzeczoznawcę Michała B. skazano na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Apelacje wnieśli obrońcy skazanych, którzy domagali się uniewinnienia. Sułtan. To słowo pojawia się w niemal każdym komentarzu w brytyjskiej prasie na temat referendum w Turcji. Zwyciężyli w nim zwolennicy rozszerzenia uprawnień prezydenta. Komentatorzy na wyspach są zaniepokojeni. Zwrot Turcji ku autokracji jest teraz właściwie kompletny. System checks and balances, równoważenia się władz, zostanie zmiażdżony, czytamy w Guardianie, który podkreśla zastrzeżenia zewnętrznych obserwatorów co do uczciwości wyborów. W Timesie karkatura. Erdoğan na tronie w stroju sułtana ogłasza. To wielki dzień dla tureckiej demokracji. Niniejszym deklaruję, że odmienna opinia jest niezgodna z prawem. Dziennik pisze, że Europa obawia się kolejnego kryzysu uchodźczego. Ankara zgodziła się przyjmować uchodźców, którzy nielegalnie przedostali się na stary kontynent, ale według Timesa dyplomaci europejscy spodziewają się, że teraz Turcja otworzy temat na nowo. A w Daily Telegraph były szef brytyjskiej dyplomacji William Hague przekonuje, że tu cytat, zwrotku autokracji jest też winą Unii, która długo zwodziła Ankarę co do członkostwa we wspólnocie. Niepokój również Financial Times. To tragedia dla kraju, cios dla demokracji w krajach z większością muzułmańską i jeszcze jeden krok w globalnym marszu ku plebiscytowemu despotyzmowi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. O politycznym rozwiązaniu konfliktu w Donbasie rozmawiali telefonicznie przedstawiciele Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Przywódcy czterech krajów tworzących tzw. Grupę Normandzką mieli potwierdzić swoje pragnienie zakończenia wojny. Jak czytamy w komunikacie, Petro Poroszenko uczestniczył w telefonicznej rozmowie z Angelą Merkel, François Hollandem i Władimirem Putinem. Służby prasowe ukraińskiego prezydenta przytaczają wspólne, uzgodnione oświadczenie wydane po rozmowie przywódców Grupy Normandzkiej. Jak napisano, szefowie państw potwierdzili swoją chęć implementacji mińskich uzgodnień, to jest uregulowania konfliktu zarówno w dziedzinie politycznej, jak i bezpieczeństwa. Zaapelowano o zintensyfikowanie starań mających na celu wymianę jeńców. Ponadto szefowie normandzkiej czwórki poparli umowę o zawieszeniu broni wypracowaną w ramach Mińskiej Grupy do Spraw Donbasu. Związane z okresem wielkanocnym wstrzymanie ognia miało obowiązywać od 1 kwietnia. Jest ono jednak codziennie łamane. Jedynie ostatniej doby separatyści w Donbasie ostrzelali ukraińskie pozycje 32 razy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Zima wróciła na Podhale. W Tatrach obowiązuje trzeci na 5 możliwych stopień zagrożenia lawinowego. W nocy w górach spadło gdzieniegdzie nawet 20 cm śniegu i wciąż sypie. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega, że warunki są trudne. W Tatrach panują ujemne temperatury. Na Kasprowym Wierchu termometry pokazują minus 6 stopni Celsjusza. Topr ostrzega. Po całonocnych opadach śniegu na wielu stromych stokach pokrywa śnieżna jest słabo związana, a na graniach utworzyły się nawisy śnieżne. W niektórych miejscach średnie i duże lawiny mogą schodzić samorzutnie. Warunki do wędrówek są niekorzystne, a synoptycy przewidują dalsze opady śniegu wraz z nasilającym się wiatrem, co może jeszcze zwiększać zagrożenie. Teresa Gut, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Wszędzie silny wiatr, jednak chwilami będzie się przejaśniać. Najchłodniej na Podhalu, plus 1 stopień, w Małopolsce 4, nad morzem 6, a na Mazowszu 8. Trójka. Program trzeci.

Do tej pory takiej ustawy nie ma, ale w Senacie pojawił się projekt ustawy właśnie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, który nakładałby na jednostki handlowe, na sieci handlowe i duże sklepy obowiązek zawierania umów z organizacjami pożytku publicznego w celu przekazywania żywności oraz raportowania, ile takiej żywności zostało przekazane. Na pewno pomogłoby to w dużym stopniu rozwiązać problem, pomogłoby potrzebującym i organizacjom, które przekazują żywność osobom biednym, bo musimy pamiętać, że w Polsce nadal 2,5 miliona osób żyje w skrajnej biedzie, więc marnowanie żywności to nie tylko problem środowiskowy, bo wyprodukowanie tej żywności, tych 9 milionów ton, wiąże się z nieodwracalnymi stratami dla środowiska, czyli zmarnowanie 1,72 miliarda metrów sześciennych wody, czyli tak jakbyśmy wylewali po 100,5 litrowych butelek wody do zlewu codziennie. Proszę mi powiedzieć, to znaczy, że byłoby tak, że każdy sklep, każdy większy sklep musiałby mieć, tak jak swojego czasu każdy, kto posiada dom czy posesję, musiał mieć podpisaną umowę na odbieranie śmieci, musiałby mieć podpisaną umowę z jakąś organizacją na odbieranie żywności, no więc właśnie jakiej żywności? Chodzi o żywność, która miałaby być zmarnowana. Więc tutaj to jest kwestia tego, żeby w odpowiedni sposób sklepy mogły przekazać żywność, która jeszcze nadaje się do spożycia do organizacji pożytku publicznego. A jeżeli nie udałoby się takiej żywności przekazać organizacjom pożytku publicznego, no to wtedy w projekcie ustawy było zapisane, że musiałyby płacić 10 groszy za kilogram takiej żywności, która by została zmarnowana. Te pieniądze szłyby dla organizacji pożytku publicznego, żeby mogły one też wzmocnić swoją infrastrukturę, móc odbierać od tych większych sklepów wcześniej projekt ustawy. W tej chwili to może się zmienić, bo trwa pierwsze czytanie. Mhm. Zakładał, że to będą sklepy powyżej 250 metrów kwadratowych, a organizacje pożytku publicznego miałyby od nich odbierać żywność i przekazywać dalej. Projekt mógł objąć swoim zasięgiem nawet 2000 gmin. Więc tutaj organizacjom na pewno potrzebne by były środki na funkcjonowanie, na przewożenie żywności, na samochody chłodnicze. No i boję się, że tutaj nam się już robi problem, bo te organizacje zazwyczaj takimi specjalnymi środkami transportu nie dysponują, czy one byłyby... No i po to właśnie byłyby potrzebne jakieś dodatkowe środki, przynajmniej na początku na funkcjonowanie, tak jak ma to miejsce w innych krajach. Na przykład Francja, która wprowadziła ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, tam jest opłata za nieprzekazanie niesprzedanej żywności. I takie środki jakby szły do organizacji, mogłyby wspierać infrastrukturę. Jednocześnie w ustawie było zapisane to, że 20% z tych środków miałoby iść na akcje edukacyjne, czyli byłyby skierowane te środki tak naprawdę do tego, żeby nas coraz bardziej uświadamiać, co robić, żeby tej żywności nie marnować, jak nie dać się na przykład złapać na różnego rodzaju promocje. Mm-hmm. Czy to prawda, że daty przydatności do spożycia są zaniżane w polskich produktach? Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Bo taką informację znalazłem. Mówiło się dużo jeszcze kilka lat temu, że problem jest z pomocą tego typu, czyli oddawaniem żywności przez sklepy, supermarkety, restauracje, firmy cateringowe, bo trzeba było od tego płacić VAT. VAT nie jest już płacony i co, nie pomogło? Nie zwiększyło to poziomu tej pomocy? Na pewno zwiększa. Już niektóre sieci handlowe same z siebie zaczynają współpracować z organizacjami pożytku publicznego, ale ten VAT też nie jest doliczany wtedy, kiedy żywność jest utylizowana. Więc tak naprawdę więcej zachęt, więcej wsparcia też dla różnego rodzaju organizacji pomocowych, to mogłoby doprowadzić do tworzenia się nawet większych partnerstw i do zwiększania współodpowiedzialności zarówno w sieciach handlowych, w dużych sklepach, jak i w organizacjach pożytku publicznego. Mogłoby to stworzyć cały ten łańcuch, który pomagałby biednym i osobom potrzebującym. A paragrafy na zwykłego Kowalskiego, który do śmietnika wyrzuca, nie wiem, 3 bułki i 0,5 kilo sera, też się znajdą, czy nie? O takich paragrafach nie słyszałam. Ja myślę, że powinniśmy te paragrafy mieć w swojej głowie i pamiętać o tym, że marnując żywność, tak naprawdę niszczymy, wpływamy na to, że bardzo negatywnie oddziałujemy na środowisko. No i inni ludzie nie mają co zjeść, nie mogą sobie pozwolić na pełnowartościowy posiłek, nie mogą sobie ugotować normalnego obiadu czy usiąść do wspólnego stołu wielkanocnego i zjeść tak jak my, podzielić się normalnym posiłkiem. Muszą tak naprawdę polegać na tym, na organizacjach, które im pomogą, na ludziach dobrej woli, którzy im pomogą. Więc teraz na przykład po świętach też weźmy pod uwagę to, że szczególnie w większych miastach są różnego rodzaju organizacje, które zbierają żywność, która nam zostaje i też przekazują dalej, więc tą żywnością, która w lodówkach nam została, też możemy się podzielić. To ważna informacja, tak. Tak. Na to z perspektywy i środowiskowej, i moralnej. Pani Anna Ogniewska, Greenpeace Polska, była moim pierwszym gościem. Mówiliśmy o takiej instytucjonalnej stronie troszkę tego oszczędzania żywności. Za chwilę już porozmawiamy o zwykłym Kowalskim, jak on może oszczędzać żywność. Za, a nawet przeciw. Czy umiemy racjonalnie wykorzystywać żywność? O to dziś Państwa pytam. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod którym czekamy na SMS-y. Adres mailowy Państwo znają. Flying solo, only myself to blame. Taking my chances, time and time again. Goodbye to you, my old friend. 'Cause I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's automatic. Foot to the floor, I can't take anymore. Running from the life I try to ignore. It's automatic. Automatic. Feeling sadness, taking the easy way out, over and over again. Open road, when I'm coming home. I'm free to live, I'm free to roam. 'Cause I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's automatic. Na początku audycji było nawiązanie do czasów PRL-u, pisze do mnie pan Marcin, i żywności na kartki. Zgadza się, tylko że już jesteśmy jedno pokolenie dalej, a obecne pokolenie zostało wychowane w sytuacji, że niczego im nie brakuje i dlatego kupuje więcej niż potrzebuje. To z listu od pana Marcina, to pierwszy list, który do mnie trafił. Przypomnę, czy nie umiemy racjonalnie wykorzystywać żywności? O to dziś państwa pytam. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod którym czekam na państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Za, a nawet przeciw. Pierwszy w naszej audycji głos zabiera pan Wojciech. Słucham pana. Dzień dobry, panie Ernestie. Witam serdecznie wszystkich. Pozdrawiam całą trójeczkę. Otóż, jeśli chodzi o marnotrawstwo, jestem bardzo statystycznym Polakiem. Rodzina czteroosobowa, dwoje dzieci. I powiem tak. 173 kg żywności wyrzuca pan rocznie, tak? Myślę, że może już troszeczkę mniej. No, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że sam zauważyłem właśnie ten problem jakiś czas temu i zacząłem analizować. Wprowadziłem sobie odpowiedni plik Excel, przeliczanie, analizę i tak dalej. Nie będę tu w szczegóły wchodził, natomiast udało mi się zaoszczędzić w skali miesiąca, nawet jeśli chodzi o wydatki na samą żywność, w granicach 300 do 400 zł. To jest potężna skala w moim budżecie, to jest potężna skala rocznie, więc wydaje mi się, że przede wszystkim nie jesteśmy nauczeni patrzeć i analizować, tak jak nawiązuje się do czasów PRL-u. W czasach PRL-u ludzie, no, wszystko robiła władza za nich, no powiedzmy w cudzysłowie. To też wszystko, wie pan, prawda? W czasach PRL-u musieliśmy wszystko wykorzystać po 5 razy. Dokładnie, dokładnie. No to z jednej strony, natomiast ci ludzie, no, też nie byli jakby nauczeni, może krzywdzę niektórych, ja ujednolicam w pewien sposób, to jest zawsze w pewien sposób krzywdzące, natomiast oni nie byli nauczeni właśnie takiego stricte gospodarowania się i dogłatnemu przeglądania każdej złotówki, więc oni też nie nauczyli naszego pokolenia i my dopiero, myślę, stajemy na progu tego, żeby się właśnie uczyć i tak dalej, i tak dalej gospodarować swoimi zasobami. Natomiast jeszcze jedno słowo a propos ustaw jakby zachęcania do tego, żeby sklepy oddawały to organizacjom porządku publicznego. Ja osobiście jestem przeciwny takim rozwiązaniom. No. Dla mnie to zawsze pachnie takim takim kolejną kastą, kolejną sektą organizacji, ugrupowań, które będą w jakiś sposób doiły te pieniądze, większość podejrzewam słusznie, natomiast jest duże pole manewru. Nie znam osobiście wie pan Polsce co, uczciwej ale organizacji. Ja sobie myślę, że w każdej dziedzinie oczywiście można wypracować patologię, a lepiej, żeby to się jednak, żeby nie wyrzucać, a ktoś na tym korzystał. Pamięć o kartkach na mięso czy cukier, brakach na półkach powodują taką sytuację, że kupujemy na zapas i więcej. Pamiętamy, jak niewiele było na stole świątecznym. Ta jedna szynka była rarytasem i trzeba było ją jeść oszczędnie, by starczyła dla całej rodziny, pisze do mnie pani Katarzyna. I stąd się biorą te wszystkie nasze problemy obecnie z wykorzystaniem jedzenia. Pan Jacek do mnie telefonuje. Halo, panie Jacku. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham pana. Chciałem się właśnie wypowiedzieć w sprawie, no, jeżeli chodzi o poprzednika, tak, tylko że mam inne doświadczenia w tym zakresie, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o marnotrawstwo, to marnujemy to jedzenie też dlatego, że produkty są, powiedzmy, faszerowane konserwantami. I kupując, nawet no, kiedyś kupowaliśmy duże ilości. Kiedyś kupowaliśmy po pół kilo tam szynki na święta. No nie mieliśmy tak wyjścia. Nie mieliśmy wyjścia, no, bo były pakowane tak czy siak. No, jak się już dostało, no to trzeba było kupić więcej. No, w tej chwili można kupić nawet i 10 deko. Natomiast kupujemy troszkę tego i niestety, no po dwóch dniach ta szynka się lepi, no niestety, no i nie będziemy tego jeść, no siłą rzeczy wyrzucamy to do śmietnika i tutaj może jest tej strony też marnotrawstwo jakieś. O tym rozsądnym kupowaniu pisze do mnie pan Wojtek. Jak wyrzucę pół kilo rocznie, to jest dużo, czyli pan, panie Wojtku, jest niestatystycznym Polakiem. I uważa pan Wojtek, że świadomość zaczyna się zmieniać. Ludzie oszczędzają żywność, a pan Wojtek deklaruje, że po prostu kupuje, nie kupuje na zapas, tylko kupuje stopniowo, bo po pierwsze lubi świeże produkty. Telefonuje do mnie pan Paweł, halo? Dzień dobry, witam panie. Wnaście dzwonię do państwa z Białegostoku. I chciałbym porozmawiać chwilkę na temat modnego w Niemczech food sharingu, w Polsce tłumaczone to jako jadłodzielnia. Tak. Wiem, że taka jadłodzielnia powstała w Toruniu, jest również w Warszawie, a mam zapytanie, czy jest coś takiego w Białymstoku. Nie wiem, czy akurat państwo orientują się, jak działa jadłodzielnia. Generalnie te produkty, które sami szykujemy w domu, w własnym zakresie, potem wiedząc, że po prostu już nie jesteśmy w stanie przejeść, ometkowujemy datę, kiedy żeśmy taki produkt, że tak powiem w cudzysłowie, zrobili w domu, odnosimy to tam do lodówek i wtedy osoby bezdomne wtedy sobie mogą z takiego jedzenia korzystać. Tak, to funkcjonuje na świecie, u nas to się zaczęło pojawiać. Myślę, że to jest dobry pomysł i że to może się sprawdzić. Dziękuję panu, panie Pawle, bardzo serdecznie. Pan Marek do mnie telefonuje, halo? Dzień dobry panu, Marek się kłania. Ja chciałem tylko podzielić się z państwem jedną taką moim spostrzeżeniem. Wędliny, które robią się po dwóch dniach od zakupu delikatnie obślizłe, ja przynajmniej robię w ten sposób, że gotuję je przez parę minut i to zdecydowanie poprawia ten produkt, można go spożyć bez problemu. To tyle. Przyjemnego dnia, do widzenia. Jak wiele sposobów jest na to, żeby nie stracić nic. Proszę posłuchać teraz pana profesora Krzysztofa Krygiela ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Katedry Technologii Żywności. Ja myślę, że tu jest bardzo dużo czynników, trudno mówić o jednym. Pierwszy, który się nasuwa, a który jest nieprzyjemny, to jest taki, że żywność jest w Polsce relatywnie tania. W związku z czym, jak ktoś zmarnuje jakąś tam nawet dużą część, to go to nie bardzo bije po kieszeni. Ale oczywiście to nie jest namawianie do tego, żeby podnosić ceny. Dwa, chyba nieumiejętność przechowywania i nieumiejętność w ogóle zagospodarowania. Ja bardzo często widzę u znajomych lodówki wypełnione po sam brzeg, po sam sufit, po same drzwiczki ledwo się domykają. a z tyłu, z przodu, że tak powiem, to co jest na widoku, to się używa, to co jest z tyłu zostaje i się oczywiście dochodzi do przeterminowania. Także brak jakiejś takiej organizacji, mi się wydaje. Także robić porządki nie tylko w szafach z ubraniami, ale przede wszystkim w lodówkach. To pan profesor Krzysztof Krygiel ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Katedry Technologii Żywności. A telefonuje do mnie pan Jan. Halo? Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki z Pszczyny. Troszkę nie zgadzam się z tym marnowaniem przez gospodarstwa domowe. Znaczy, na pewno jest marnowanie jedzenia, ale nie w takich ilościach, jak było to poruszane przez sklepy wielkogabarytowe. Kilka razy miałem okazję być na punkcie odbioru surowców wtórnych, jakby segregowanych, makulatura, plastyk i widziałem, ile w międzyczasie jest wyrzucanych rzeczy spożywczych, które do tej pory są wyrzucane do kontenerów, są niszczone po prostu. Niektóre są z tego, co widziałem, produkty typu ryż, który wiadomo, trudno mówić o przeterminowaniu się. Są tak, rzeczy, które spokojnie można przekazać organizacjom i spokojnie wykorzystać. Tak, to prawda. Pani Ania do mnie pisze. Babcie zawsze uczyły, że chleba się nie wyrzuca. Myślę, że w związku z szeroką dostępnością innych produktów można dziś to sparafrazować i spróbować wcielić w życie pod hasłem jedzenia się nie wyrzuca. A już na pewno nie wyrzuca się jedzenia, gdy patrzy się na obrazy napływające z Sudanu, dotkniętego klęską głodu, na niewyobrażalną wręcz skalę. To z listu od pani Ani, a telefonuje do mnie pani Paulina. Halo? Dzień dobry, ja dwie kwestie chciałabym poruszyć, może trzy nawet, tak krótko. Pierwsza rzecz, strasznie mnie zaintrygowało to, że słucham audycji od jakichś 15 minut na temat gospodarowania żywnością, wypowiadają się sami panowie. To jest dosyć zaskakujące, jak pan... Trzymają to, kasę, mówi, znaczy. Nie sądzę, a to mi się wydaje, że trzymają kasę. W każdym razie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, że... To, że dzisiaj rzeczywiście sama nawet widzę po sobie, marnujemy więcej żywności i wyrzucamy, myślę, że to też jest kwestia tego, w jaki sposób robimy zakupy, że jest coraz mniej takich zwykłych małych przysiedlowych. Oj, pani Paulino, nie porozmawiamy, bo strasznie źle panią słychać, ale mniej więcej myślę, że zrozumieliśmy podstawową pani myśl. To pan Przemysław, halo? Witam serdecznie, witam słuchaczy, witam pana Albercie, przepraszam pana. Ja w takiej sprawie, szczerze powiedziawszy, jak mam jakieś zdanie, tak teraz muszę powiedzieć, że nie mam do końca zdania, ponieważ problem myślę, że jest złożony, się zgodzę z moimi przedmówcami, ponieważ no, my nie potrafimy do końca gospodarować tą żywnością, bo nas tego nie nauczono, dopiero te młodsze pokolenia są uczone gospodarności. Druga sprawa, proszę zauważyć... No jak nie pamięta pan, jak mama starała się, żeby ta szynka kupiona na kartki trwała jak najdłużej, jak ją zjeść do końca, jak ułożyć na kanapkę, jak nie pamięta pan? To był kurs gospodarowania w ogóle taki ekstremalnego. To panie redaktorze pamiętam, tylko że wtedy szynki były inne. Ja na przykład jak sobie zrobię sam szynkę w bardzo prosty sposób, taką gotowaną, ona przetrwa spokojnie 2 tygodnie. Szynka nawet za 40 kilka złotych w sieci jakichś hipermarketów, ona wygląda 2 dni ładnie, a potem no już jest obślizgła, a podobno jest tylko dymiona, tak? My generalnie wpadliśmy, bo jestem handlowcem, my wpadliśmy w taką pułapkę, myślę, konsumpcjonizmu, ponieważ nie zastanawiamy się przed świętami, ile te święta na przykład będą trwały. No teraz mieliśmy tak naprawdę 3-dniowe święta. Ileż musimy zjeść? A kupowaliśmy, no ja widziałem po prostu takie wózki, jakby sklepy miały być zamknięte przynajmniej tydzień albo 2. No właśnie o tym samym pisze do mnie pan Michał. Moim zdaniem widać to w szczególności, jak w tygodniu przed świętami w sklepach, które mają być przez dni świąteczne zamknięte przed tymi świętami, stoją kolejki, a każdy wywozi wypełniony z czubkiem wózek z produktami. Proszę posłuchać pani Marii Skołożyńskiej, autorki akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnym. myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby nauczyć się, jak tego jedzenia nie marnować. Wciąż popełniamy ten błąd, ja popełniam ten błąd. Wielu ludzi, których znam, popełnia ten błąd, że kupuje za dużo, że idzie głodnymi do sklepu, że kupuje więcej, że je oczami. Mam wrażenie, że trochę nie pamiętamy, trochę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że po prostu marnowanie żywności jest zupełnie bez sensu, ale choćby, że udział darczyńców w tym roku w akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi, którą organizuję, jest dowodem na to, że nie chcemy, żeby to jedzenie się marnowało. I to jest dla mnie bardzo ważne i widać, że ponieważ choćby, że ta akcja z roku na rok jest coraz popularniejsza, to oznacza, że nie chcemy, żeby to jedzenie było wyrzucane do kosza, że jeżeli już popełniliśmy ten błąd i zrobiliśmy za dużo jedzenia, nawet nie tyle popełniliśmy błąd, to jeśli założyliśmy, że zjemy go więcej, a zjedliśmy go mniej, to wspaniałe jest to, że chcemy się dzielić. To pani Maria Skołożyńska, autorka akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnym. Dziękuję za tę opinię. Pani Ewa do mnie telefonuje, halo? Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Ja tak troszeczkę na wesoło. Najlepszą organizacją do, że tak powiem, podzielenia się żywnością jest student. Odkąd mam córkę na studiach, w domu nic się nie marnuje. Żadne daty, że tak powiem, produktów... Rośnie dziecko, wie pani jak to jest. Oczywiście, ale proszę mi wierzyć, że dopiero teraz człowiek dostrzega, ile rzeczy wyrzucał. A jeżeli taka młoda osoba, która otwiera lodówkę, to się przyda, to z tym zrobię. Naprawdę dużo trzeba się od młodych uczyć, naprawdę słuchać, co robią i inwestować w nich. I to będzie na tą edukację przeznaczyć te pieniążki, jeżeli, żeby nie marnować tego jedzenia. Także polecam serdecznie mieć w domu córka, osobę studentka. Młodą i student, tak, dokładnie. Pan Krzysztof do mnie pisze, marnotrawstwo należy rozpatrywać w kategoriach Polaka mieszkającego na wsi i w mieście. Mieszkając na wsi, nie wyobrażam sobie marnowania jedzenia. Kupię za dużo chleba, zjedzą kury. Zostaną mi ziemniaki z obiadu, zjedzą świnki. Kość z zupy zje pies. Wyrzucanie czegokolwiek do śmietnika nie mieści się mi w głowie. To z listu od pana Krzysztofa i telefonuje jeszcze do nas pan Artur. Halo? Nie dodzwonił się do nas pan Artur. No dobrze, to czekam na telefon od pana Artura później. Za, a nawet przeciw. Ale jest ze mną pani doktor Maria Kowalewska z Federacji Polskich Banków Żywności. Witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Kto korzysta z banków żywności? To jest jakaś centralna dystrybucja żywności między organizacje, czy już od razu do ludzi? Banki żywności to są organizacje społeczne. W Polsce są 32 banki żywności. I banki żywności wspierają ponad 3,5 tysiąca lokalnych organizacji, które docierają z pomocy do ponad 1,8 miliona osób. Czyli banki żywności nie wspierają bezpośrednio pomocą osoby potrzebujące. To znaczy, że do banku żywności nie można przyjść z prośbą o żywność. Niemniej my, banki żywności podpowiadają, które organizacje lokalnie otrzymują żywność i w zależności od jakiejś trudności życiowej podpowiadają, która organizacja specjalizuje się w wsparciu poszczególnych grup osób i podpowiada, gdzie tą pomoc, jak z tej pomocy można skorzystać. Czyli jestem właścicielem sklepu, zostają mi jakieś towary, kontaktuję się z bankiem żywności i... Dokładnie tak, dajemy sygnał do banku żywności, że mamy nadwyżki żywności. My formalnie oczywiście jest podpisywana taka umowa darowizny, tak, żeby być zwolniony z podatku VAT od przekazywanej darowizny. I następnie Bank Żywności lub organizacja partnerska, czyli ta lokalna, która jest najbliżej zlokalizowana sklepu, odbiera żywność i ta żywność jest już albo w formie posiłku przygotowywana i przekazywana właśnie w postaci takiego gotowego dania, albo jeśli jest też taka możliwość, to dystrybuowana po prostu w formie paczki. Pani mówi, organizacja odbiera, one mają jak to odebrać? Bo to często są... Oczywiście to jest duże wyzwanie, sama logistyka dystrybucji żywności. Pamiętajmy, że to są produkty z dosyć ograniczonym terminem przydatności do spożycia, czasami 2 dni, 1. To są produkty absolutnie bezpieczne do spożycia, ale jednak ten czas jest bardzo taki krytyczny, tak, że trzeba szybko działać. I banki żywności oczywiście poszukują różnych form takiego wsparcia, i czy to z różnych gmin, czy też no, ubiegają się o różne środki i granty, żeby móc ten proces właśnie skutecznie realizować, no bo przecież to jest koszt kierowcy, transportu, zakupu paliwa, tak, żeby móc po prostu skutecznie dobrze odbierać, to niestety to też generuje pewne koszty. No i trzeba oczywiście o tych kosztach pamiętać, no żeby móc sprawnie dystrybuować żywność. I udaje się to zagwarantować, czy są z tym problemy? To jest wyzwanie. Niewątpliwie finanse zawsze są wyzwaniem. Aha. I zawsze jak mówi się o czym, gdzie tkwią jakieś trudności, wyzwania, to zawsze mówi się, że w finansach i w zasobach ludzkich. Zawsze te finanse są pewnym takim wyzwaniem i staramy się właśnie też poszukiwać różnych źródeł wsparcia finansowego, no ale też banki żywności można wspierać darowiznami, przekazując 1%. Aha. No i dzięki temu właśnie te środki są wykorzystywane głównie właśnie na tą logistykę dystrybucji, bo banki żywności pozyskują nieodpłatnie żywność i również nieodpłatnie przekazują ją osobom potrzebującym. Stąd jakby jedyny koszt to jest koszt właśnie logistyki. Na początku akcji. Naszej audycji rozmawialiśmy z panią Anną Ogniewską z Greenpeace Polska na temat ustawy, która by nakładała obowiązek na supermarkety i większe sklepy, no i inne przedsiębiorstwa, by tą żywność, która ewentualnie może ulec zmarnowaniu, dostarczano do organizacji pomocy humanitarnej. Myśli pani, że to pomoże na przykład bankom żywności i tym organizacjom? Myślę, że tak. Znaczy, po pierwsze to jest bardzo cenne, dlatego że takie podobne prawa, regulacje zostały już uchwalone we Francji, również we Włoszech, więc myślę, że w ogóle pokazanie, że Polska i polska legislacja myśli o problemie marnotrawstwa żywności, chce go rozwiązywać, myślę, że jest bardzo takie cenne i bardzo takim dobrym sygnałem dla no, wszystkich tych podmiotów, które no, tą żywnością się zajmują. I dlaczego to pomoże? Dlatego, że w Polsce obecnie jest taka sytuacja, że można przekazywać żywność, korzystając z różnych odliczeń podatkowych, ale będąc też zwolnionym z podatku VAT od darowizny, także każdy piekarz może spać spokojnie, że tak powiem, przekazując żywność. Natomiast mimo tych zachęt, które są już na tym etapie, to przekazywanie, szczególnie właśnie też ze sklepów, no nie jest tak rozbudowane, tak skuteczne, jak porównujemy na przykład efekty odbioru żywności we Francji czy we Włoszech, więc no liczymy na to, że ta ustawa zmobilizuje no głównie sprzedawców do tego, żeby przekazywać żywność. Pani doktor Maria Kowalewska z Federacji Polskich Banków Żywności była moim drugim gościem. Słyszymy się jeszcze przed godziną 13. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Za, a nawet przeciw. Czy umiemy racjonalnie wykorzystywać żywność? O to dziś państwa pytam. 2273 to numer naszego telefonu. Za, małpa, polskieradio.pl. Przeciw, małpa, polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. No i czekamy na państwa SMS-y także. I bet you bet. See the knife in the water. Send you back to bed. All over your body to see electricity. It was all that I wanted. Now it's killing me. We'll be right back. Czy umiemy racjonalnie wykorzystywać żywność? Takie mamy dziś do Państwa pytanie. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod którym czekamy na Państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Za, a nawet przeciw. I ja nie pamiętam kartek i tego szaleństwa, ponieważ jestem z roku 89. Lecz przy dwóch psach i dwóch kotach ciężko coś zmarnować. Pewno zdarza mi się z żoną coś wyrzucić, bo kto jest bez winy, ale zwierzaki doskonale załatwiają sprawę. Czyli na listę takich metod oszczędzania żywności możemy zapisać psy, koty i córka studentka. A telefonuje do nas pani Alina. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie historię piekarza z Legnicy, tak, który właśnie w miejscu, gdzie była jego piekarnia, człowiek został zrujnowany, w miejscu, gdzie była jego piekarnia. Mało tego, ta piekarnia była w tym miejscu od 1945 roku. W tej chwili jest lumpex, a człowiek został zniszczony. Wtedy też poseł tam Palikot zainteresował się, zaczął tam zbierać jakieś pieniądze na spłatę kar, które mu narzucił Urząd Skarbowy. Ta sprawa została załatwiona. Człowiek... Przepisy zostały zmienione, ponieważ w grę wchodziła wtedy pan piekarz nie płacił podatku VAT, który należało wówczas płacić, ale od 2013 roku ten przepis został zmieniony i w tej chwili, jeśli rozdaje się żywność organizacjom humanitarnym lub ludziom biednym, tego VAT-u nie trzeba płacić. Ten przepis na szczęście poprawiono. Pani Jolanta do mnie... Nie, pani... Dobrze mówię. Pani Jolanta telefonuje. Halo. Dzień dobry. Kłania się Jolanta z Dolnego Śląska, z małego miasteczka. Stała słuchaczka od ohohohoho. Ja chciałam powiedzieć, że u nas w miasteczku ludzie, którzy mają sumienie i serce, robią to w ten sposób, że w reklamówkach ładnie popakowaną żywność wieszają na pojemnikach, na śmieci. Jest tam i chleb, i wędlina, i sery, a ci, którzy nie mają sumienia i serca, to wyrzucają to wprost do kubów, marnują takie ilości chleba, że się w głowie nie mieści. No, tutaj słuchacz już nam telefonował i opowiadał o takiej inicjatywie, która rzeczywiście działa na świecie. To się nazywało jadłodzielnia i takie nadmiary żywności wkłada się do specjalnie ustawionych w różnych miejscach, w różnych miastach lodówek czy takich chłodni. To jest, myślę, też sposób na to, co pani mówi, że można ludziom po prostu to jedzenie zostawić. Pani Iwona, słucham pani. Się nie chcę tym zająć, a taki sposób też jest dobry i polecam to wszystkim osobom, które chcą się i umieją się dzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję, a teraz już pani Iwona. Halo. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że oczywiście mam dzieci studentów, więc dużo się nie marnuje, natomiast jeżeli nie przyjadą do domu, ja przed zakupami samotnimi robię w piątek przegląd lodówki, żeby właśnie wykorzystać to, co jeszcze można. Więc są zapiekanki właśnie z kiełbasą, która już ma ostatni żywot. Jest bigos, są różne sałatki. I właśnie, że nie upycham, nie robię porządku, żeby upychać nowe rzeczy, tylko najpierw staram się wybrać to, co już, że tak powiem, kończy żywot, a dopiero kupić nowe. I muszę Państwu powiedzieć, że na święta, robiąc przegląd lodówki, wcześniej wydałam niecałe 100 zł. O proszę, jak tylko to człowiek dobrze się zorganizuje i zaplanuje, dokładnie, to nagle się okazuje, że nie trzeba wydawać strasznych pieniędzy. Pan Roman, halo? Dzień dobry. Witam panie redaktorze. Słucham pana. Witam serdecznie słuchaczy. Chciałbym się podzielić swoimi doświadczeniami w dwóch, trzech zdaniach. Ja swoją oszczędność nauczyłem się jej od swojej babci, która przeżyła obóz koncentracyjny i to od niej, nie z czasów komunistycznych czy niedoborów w czasach 80., 70., ale właśnie od osoby trochę starszej nauczyłem się tego, by szanować jedzenie. Chciałbym też powiedzieć, że będąc między rokiem 90 a 2000 w Holandii, coś, co mi się bardzo spodobało w tamtym kraju, to między innymi to, że na 3 dni przed upływem daty przydatności danego produktu, sieci handlowe miały takie kosze, do których wykładały produkty i osoby, niekoniecznie organizacje, które zresztą bardzo cenię za ich działalność, ale osoby prywatne mogły podejść i na przykład wykorzystać te produkty we własnej kuchni. Wie pani co, jak w którymś z supermarketów, nie pamiętam, w którym widziałem też taki kosz. Już gdzieś do nas też to się zaczyna powoli wkradać. Myślę, że to jest dobry pomysł. Pan Jacek do mnie pisze, to według statystyk moja rodzina wyrzuca a mniej więcej 17 kg jedzenia na miesiąc. Tak, panie Jacku? A pan Jacek pisze do mnie dalej, przecież ja tyle nie kupuję. Kupuje pan, panie Jacku, kupuje. Tak jakby policzyć te wszystkie numerki na tych opakowaniach, to tyle gram, to tam, to ileś, coś jeszcze pół kilo i uzbiera się. Całkiem niezła waga w tym momencie. Pani Agnieszka do mnie telefonuje. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Ja chciałam powiedzieć o takiej rzeczy, że zupełnie nie pojmuję, obserwując sklepy przed świętami, skąd w nas taki zakupowy szał, bo właściwie wiem, ile te święta trwają. Mhm. I nie widzę potrzeby, na przykład czasami mam wrażenie, jak obserwuję to, co ludzie mają w wózkach, no bo nie koszykach, to mam wrażenie, że te osoby urządzają, będą obchodzić nie święta, a urządzają jakieś wesela na, nie wiem, 100-150 osób. I wydaje mi się, że gdybyśmy włączyli myślenie w tym momencie, bo nas napada jakiś taki zakupowy szał przedświąteczny, zupełnie niepotrzebny. I w tym momencie, gdybyśmy przed świętami usiedli, zastanowili się, zaplanowali, co szykujemy, ile będziemy mieć gości, czy to będzie, nie wiem, przyjęcie, obiad świąteczny na 15 osób, czy na 3, można by to było wszystko dokładnie zaplanować. Ale wie pani, z jakiego założenia wychodzimy? A jak wujekowi Heńkowi zasmakują śledzie i będzie chciał więcej, a jak zabraknie, no to będzie wstyd. To lepiej, żeby zostało. To ale mniej więcej w ten sposób. Ale wujek nie zje 5 kilo. Ja nie wiem, wie pani. Proszę posłuchać teraz pana Andrzeja Felińskiego, eksperta niezależnego rynku detalicznego. Tradycyjnie, szczególnie w okresach świątecznych, ale nie tylko, uważamy, że obfitość żywności w domu jest pewnego rodzaju gwarancją dobrego samopoczucia, prestiżu, samozadowolenia. I w tych czynnikach kulturowych doszukiwałbym się takiego, powiedziałbym, nieodpowiedzialnego w stosunku do żywności. Z drugiej strony, i to jest kwestia ostatnich, powiedzmy, 20-25 lat, żywność w Polsce jest relatywnie tania. Oczywiście ktoś, kto nie ma pieniędzy, powie, że mogłaby być jeszcze tańsza, ale ona jest relatywnie tania, bowiem jeśli weźmiemy średnią europejską, to nasze ceny żywności są na poziomie 0,6-0,65. Także ta żywność jest tania. Gigantyczna konkurencja powoduje powstawanie różnego rodzaju ofert specjalnych, promocyjnych, które jeszcze potaniają ten dostęp do żywności. Także zarówno czynniki kulturowe, jak i czynniki ekonomiczne. No powoduje, że mamy taki, a nie inny stosunek do żywności. No to pan Andrzej Faliński, ekspert niezależny rynku detalicznego, pomógł mi w rozwianiu i w odpowiedzi na wszystkie wątpliwości pani Agnieszce. Pan Wojciech do mnie telefonuje, halo? Witam pana, witam słuchaczy. Szanowny panie, dobrze by było w rozmowie z jakimiś posłami czy z ustawodawcą zwrócić również uwagę na zwierzęta, które mamy w schroniskach. To jest bardzo dobry temat. Oni naprawdę na rękach tą żywność przyniosą i nakarmią te zwierzaki. Pozdrawiam trójkę, do usłyszenia, dziękuję. Dziękuję panie Wojciechu. Właśnie, nie tylko ludzie, ale i biedne zwierzęta też zasługują na naszą pomoc, a jest się czym podzielić, patrząc na te dane. Przypomnę, 9 milionów ton żywności rocznie marnujemy, proszę państwa. Pan Krzysztof do mnie telefonuje, halo? Dzień dobry. Słucham pana, tak? Ja jestem pracownikiem zakładu karnego i powiem coś takiego dziwnego dla mnie, to mi się wydaje, ponieważ chleb zostaje wydawany dla osadzonych i później ten chleb wraca w koszach, nie można go ani oddać nigdzie, a tego chleba jest tak wiele, proszę pana, że normalnie to są normalnie bardzo duże ilości chleba. No, co każdy dzień jest zbierany później chleb, jest on po prostu wyrzucany do odpadów. Wie pan co, ja myślę, że to nie jest tylko problem zakładów karnych. To jakby tak zajrzał do wielu śmietników w polskich mieszkaniach, to tamtego chleba znajdzie się naprawdę bardzo dużo. Proszę posłuchać księdza Janusza Stecia z Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Na pewno zawsze w naszej kulturze było i należy pielęgnować tą dbałość o żywność. Pamiętamy, z jakim namaszczeniem zawsze traktowano chociażby chleb. Nie można było wyrzucać do śmietnika, najwyżej suchy chleb dawało się zwierzętom, czy tam rozmaczało, wykorzystywało jako paszę dla zwierząt, ale wyrzucanie chleba było kojarzone z czynem złym. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystywanie żywności, z tego 9 milionów szacuje się, że 7 milionów to marnowane jest na poziomie producentów i pośredników dystrybucji żywności, 2 miliony ton gdzieś na poziomie odbiorców, konsumentów. I teraz my przede wszystkim jako Caritas Gdańsk wypracowujemy takie zupełnie nowatorskie i pilotażowe programy, i to jest duży zakres prac, żeby taką żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia wykorzystywać właśnie dla tych, którzy się gorzej wiedzie. Na przykład osobom żyjącym w jednoosobowych ogniskach domowych, szczególnie emeryci, to jest kategoria, która z kryteriów socjalnych nie spełnia pomocowych, ale im naprawdę trudno się żyje, bo czynsze, bo opłaty. Jedna osoba czy dwóch seniorów razem mieszka, koszty są podobne, a przychody różne. Dlatego my staramy się wykorzystywać tę żywność, tworząc też takie programy, chociażby jak spiżarnia Caritas. To ksiądz Janusz Steć, Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Za, a nawet przeciw. Jest ze mną ponownie pani Anna Ogniewska z Greenpeace Polska. Witam panią bardzo serdecznie jeszcze raz w naszej audycji. Dzień dobry, raz jeszcze. Pani Anno, zaczęliśmy wspominać o takim aspekcie ekologicznym tego marnotrawstwa żywności, czyli o tym, że no nie tylko ten produkt fizycznie się marnuje, ale marnuje się też nasze środowisko przy tej okazji. Dokładnie tak, bo jeżeli przeliczymy te 9 milionów ton zmarnowanej żywności na statystycznego Poblaka, to 235 kg na osobę. I to zmarnowana woda, tak jak już mówiliśmy, 1,7 miliarda metrów sześciennych wody wylewanych jest tak naprawdę bez sensu. To jest stracone. No bo to tak jakbyśmy my wylewali tych 100-1,5 litrowych butelek wody dziennie. Każdy z nas by tak po prostu wylewał. No albo jak, to jest tyle, ile wszystkie samochody osobowe emitują CO2. Tak. Rocznie. Przy okazji wyprodukowania tej żywności to 22,77 miliona ton CO2 jest emitowanych do atmosfery. Czyli to są bardzo duże niekorzystne efekty dla środowiska naturalnego. Jeżeli państwo by się chcieli dowiedzieć więcej, to też zapraszam na niemarnujemy.pl. Tam też można o tym poczytać. To poradźmy naszym słuchaczom, przynajmniej tak w kilku podstawowych sprawach, co robić, żeby nie mieć tego wszystkiego po pierwsze na sumieniu, no i nie marnować jedzenia. Po pierwsze musimy kupować tylko to, co zjemy. To na pewno. Przygotowywać posiłki w domu najlepiej. Robić listę zakupów, co nam jest potrzebne do tego, żeby te posiłki ugotować. Ale będąc wie pani, w sklepie, jak to kupować jest super. Właśnie tylko to. Wie pani, jak to jest w sklepie. Idziemy przez te półki, a to może jeszcze to, a może jak się nauczyć takiej asertywności? No właśnie przez te listy zakupów chociażby. I patrząc na to, bo nam się wydaje, że nie wyrzucamy tych 235 kg rocznie. Oczywiście, no bo to jest też marnowane w trakcie produkcji, dystrybucji, ale to tak naprawdę ta żywność jest przygotowana pod konsumenta. Więc to od nas zależy, ile my kupimy, ile później tej żywności będzie dostarczane. Musimy też sprawdzać stan produktów spożywczych, zanim je wyrzucimy. Tu kilka osób mówiło o tym, że makaron, czy sól, czy cukier po upływie przydatności do spożycia nadal można jeść, więc musimy też w taki sposób do tego podchodzić, żeby i kupować nie za dużo, i jednocześnie patrzeć, czy żywność nadal jednak nie nadaje się do spożycia.